بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم کوم خلق چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلق منی کړل نو الله داوی عملنا ضایع کړل. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم او کم خلق چی ایمان راوړو او نیک عمل وکړو او هغه سیزی اومنو کم چی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی نازل شوی دے او هغه سراسر حق دے داوی در رب در طرفنا اللہ داوی گناہونا داوی نا لری کرل او داوی حالی صحیح کرو. ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس امثالهم دا زکا چې کافران په باطل پسې لاړل او مؤمنان په هغه حق پسې لاړل کم چې داغوی د رب د طرف نه راغلي دي. دغه شان الله تعالی خلقو ته داغوی ټیک ټیک حیثیت خي. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. پس هر کله چې د دې کافرانو سره ستاسو مقابله وي نو اولنی کار ستونه وهل دي ان تر دې پورې چې تاسو هغوی ښه اومګئ نو پس داغه قیدیان مضبوط اتړئ نو بیا تاسو ته اختیار دی کو احسان کوئ او کو د فدیه معامله کوئ تر هغه وخت پورې چې جنگ خپل وسله گزاره کړي. دا دې ستاسو د کولو کار کو الله غفتلې نو پخپل به د دوی فیصله ختم کړي وي لیکن دا طریقہ هغه ځکه اختیار کړی دا چې تاسو د یو بل په ذریعہ وازمایي او کم خلک چې د الله په لار کې وجلې شي الله با دا غوی عملونه هرگز نه ضایع کوي. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم هغه به هغوی ته لار خودنه کوي دا غوی حالت به صحیح کوي او هغوی با هغه جنت ته داخله وي چې د کم نه الله هغه خبردار کړی دي. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی کچری تاسو دا الله امداد کوي نو هغه بستاسو امداد کوي او ستاسو خپه به مضبوطه وي. والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم او پاتشو هغه خلق چې کفر کړي دي نو داغوی د پاره هلاکت دي او الله داغوی عملونه ضایع کړي دي ځکه چې هغوی هغه سیز ناخوښه کړو کم چې الله نازل کړي دي نو ځکه الله داغوی عملونه ضایع کړل. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. آیا هغوی پزمکه کې ګرځېدل نه وو چې د هغه خلکو انجام لیدلې وې کوم چې داوی نه مخکې تیر شوی دی؟ الله داوی هر څه په هغوی پاس تر کړل او هم دغه سي انجام د دې کافرانو د پاره لیکلې شوې دی. دا ځکه چې د مؤمنانو مرستیال او مددگار الله دی او د کافرانو مرستیال او مددگار هیڅوک نشته. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. بشكا کمو خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه کوي الله به هغوی هغه جنتونو ته داخل کړي چې لاندې به ترې نهرونه بهیږي او کفر کوونکي خلک بس د دنیا د یو څو ورځو د ژوند مزې چڼوي د ځناورو په شان خوراک څښاک کوي او دا وی د اوسیدو او اخری زه دوزخ دی. وکاین من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمر ډیر داسی کلی تیر شوی دی چې هغه ستاد هغه کلی نه چې تیتری استلې ډیر زیات زور ور وو هغه مونږه داسی هلاک کړل چې هیڅوک دا هغه بچکون کې نه وو. افمن کان علی بینه من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. آیا داسی چرته کې دی شي چې کم کس د خپل رب د طرف نه په یو صفا او سرګنده هدایت باندې وي هغه د هغه خلکو په شان شي چې داغوی د پاره داغوی بد عمل خسته جوړ کړی شوی دی او هغوی په خپلو خواهشاتو پسې روان شوي دي. مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. د پرهیزګارو خلکو سره چې د کم جنت وعده شوی دا د هغې شان خو دا دی چې په هغې کې به د صفا اوبو نهرونه بهیږي او د داسې پی نهرونه به بهیږي چې په فن کې به د زرې هومره فرق نه وي راغلی او د داسې شرابو نهرونه به بهیږي چې د سکونکو دپاره به خوندناک وي او د صفا شاتو نهرونه به بهیږي پاغی کی با داغوی دا پارا هر قسم میوی وی او داغوی د خپل رب د طرف نبا بخنوی. آیا هاغ سڑی چی داغو پا حصہ کی دا جنت راتون کے دے دا هاغ خلق پشان کی دے شی چی هاغوی با پا دوزخ کی ہمیشہ ہو سی گی او دا سی ابو با پریس کولی کی گی چی کل می با ودل پری کوی. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. پدوی کی سو خلق داسی دی چی پغور سرستا خبری اوری او بیا چې کله ستا د مجلس نه بهر اوزي نو د هغه کسانو نه چې هغوی ته د علم نعمت ورکړی شوی دی تپوسونه کوي چې اوس یې څه ویلي وو دا هغه خلک دی چې په زړونو یې الله ټاپه لګولې ده او دوی په خپلو خواهشاتو پسې روان شوي دي. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم پاتې شو هغه خلک چې هغوی په سمه لار روان دي الله هغوی ته نور زیات هدایت کوي او هغوی ته د هغوی د حصې تقوا ورکوي. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. نو آیا دا خلق بس د قیامت په انتظار دي چې ناڅاپه پرې راشي؟ د قیامت علامات خو راغلي دي او کله چې هغه په خپل راشي نو بیا به د دوی دپاره د نصیحت قبلولو موقع چېرته وي؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپو حشا چې د الله نه سیوا بل څوک د عبادت مستحق نشته او معافی غواړه د خپل قصور د پاره هم او د مؤمنانو سړو او خزو د پاره هم. الله تعالی ته ستاسو منډی تړلی هم معلوم دي او ستاسو د استوګنی د زینو نه هم خبر دے. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. کمو خلکو چې ایمان را وړې دي هغوی به ویل چې یو داسې صورت ولی نه نازلېږي چې په هغې کې د جنگ حکم وشي. خو چې کله یو محکم صورت نازل کړی شو چې په هغې کې د جنگ ذکر وو نو تا ولیدل چې د کمو خلکو په زړونو کې مرض وو هغوی تا ته داسې ګوري لکه څنګه چې په چا مرګ راخور شوي وي. افسوس دا هغوی په حال باندې. طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. دا هغوی په جبا د اطاعت اقرار او خیخی خبرې دي خو چې هر کلا قطعی حکم وکړې شو او په هغه وخت کې هغوی د الله سره پخپل وعده کی رښتینی ثابت شوی وې نو دا غوی د پاره با خوا. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. آیا استاسو نه سیوا د دینا سبل توقو کی دیشی چې کو چریتا سو مخ واړو نو پزمک کی با بیا فساد را پورته کوي او پخپلو کی با دیوبل په مړی چاړه راکاږي. اولائک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. دا هر خلق دی چې الله پرې لعنت کړو او وړاندې کاڼي کړل. آیا دې خلقو په قران غور ونکړو یا یې زړونو ته تالی لګېدلې دي؟ ان الذين ارتدوا على ادبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. حقیقت دا دے چې څوک د هدایت واضح کېدو نه رستو داغین پشاشول نو داغوی دا پارا شیطان دا لارا اسانا کری دا او دا دروغو امیدون سلسلی داغوی دا پارا اگدا کری دا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ پدی وجہ ہوئی ہاں خلکتا چی دا خدای دینی خوخ نوو ویل چی پزینو معاملاتو کی با مونگا ستاسو منو اللہ دا ہوئی پدی پتو خبرو خپو حدے فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم نو په هغه وخت با داوی سهال وی چې فرښتې تریکل روحونه اخلي او داوی مخونه او شاګانی به وهي او بوزي به ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم دا خو به زکوي چې هغوی په هغه لاره لاړل په کومه چې الله ناراضه کیږي او داغو در رضا پلارا تلری خوخ نکرل پا دی وجہ اللہ داغوی طول عملون زائے کرل ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم آیا هاغ خلق چی پزرونو کی مرض پروت دے دا گمان کوی چی اللہ با داغوی دا زرون خرابتیا نرابر سیر کوی ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم كمونغا وغارو نمونغ بي درت مخامخ أخيو أو تبي دمخولنا أوبي جني او د خبرو د طرز نه خوبای خامخاو پیجنې الله ستاسو د ټولو د عملونو نه خبر دی ولنبلونکم حتا نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم مونږ به ضرور تاسو په ازمیخت کې اچو چې ستاسو د حالاتو جاج واخلو او وګورو چې په تاسو کې مجاهدین او مضبوط ودریدون کی سوک دی ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم بے شکا کم خلکو چی کفر اکڑو او دا اللہ دا لاری نئے خلق من اکڑل او دا رسول سره جگڑ اکڑا رستو دا دینا چی حقوی تا نیغ لار واضح شوی وا پا حقیقت کی حقوی دا اللہ حس نقصان هم نشی کولے بلکہ الله وا داوی طول عملون برباد کری یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے هر خلکو چې ایمان مراوړې دے تاسو د الله حکمونه منئ او د رسول خبره منئ او خپل عملونه مبرباد وای ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم بشکا کوم خلکو چې کفر وکړو او د الله د لارې نه خلک منکړل او د مرګ پوری په کفر باندې ټینګ وو نو الله به هغوی هرگز معاف نکړي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم پس تاسو یزړی مجوړې گئے او د صلح درخواستونه مکه وای هم تاسو به غالب یای الله ستاسو سره دی او ستاسو عملونه با هغه هرگز نه ضایع کوي انما الحیات الدنیا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. بشکا د دنیا دا ژوند خو یو لوبه او تماشا ده. کو تاسو ایمان راوړو او د تقوا په لار روان شوي نو الله به ستاسو اجر تاسو لا درکړي او ستاسو مال به ستاسو نه نغواړي. ان یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم. کچری هغه ستاسو مالونه ستاسو نه اغواړي او سراسر ټول مال درنه اغواړي نو تاسو به شمتیا وکړی او هغه به ستاسو عیبونه را څرګنده کړي. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ګوره تاسو ته بلنه درکړی کیږي چې د الله په لار کې مال خرچ کړئ نو په تاسو کې څو خلک دي چې شمتیا کوي حالانکه څوک چې شمتیا کوي هغه په حقیقت کې د خپل ځان سره شمتیا کوي. الله خو غني دی او تاسو هغه ته محتاج یې. کو تاسو مخ واړو نو الله به ستاسو په ځای یو بل قوم راولي او هغوی به ستاسو په شان نه وي.